Le particelle di mais dominantes, creme de omiedan, bronzul. Prin urmare, trecerea se face de la piatră la bronz, și apoi fier. Fierul în două etape, etapa veche, Hallstatt și late. Cea mai recentă, late. Împărțind în două, milenarul ultim, adică aproximativ 1000 până în pragul anului 500 și 500 mai departe. Trebuie să spunem, deci, că mai ales ultimele două milenare, penultimul și ultimul, nu au trecut fără să lase urme de viață și de cultură în spațiul geografic italic. Haideți să vedem care au fost principalele etape de dezvoltare, așadar, istorie, cultură și civilizație de-a lungul acestor milenii. Voi începe cu mileniul al III-lea și în continuare voi vorbi despre mileniul al II-lea, dar cumva în legătură unul cu celălalt, pentru că prima formă de civilizație italică notabilă sau remarcabilă a fost aceea care a îmbinat resursele foarte reduse ale pietrei cu începuturile bronzului. Repet, între 3000 și 2500 se face trecerea de la ceea ce istoricii numesc o rânduire a comunei primitive. Ultima parte a acestei comune primitive, în care oamenii trăiau organizați pe principiul adunării de grup, se face trecerea de la civilizația propriu-zisă a pietrei la o civilizație mixtă, piatră și fier. Și metal, adică bronz. Halcolitic. Halcos este numele bronzului. Și litos al pietrei. Deci, civilizația halcolitică. Civilizația care amestecă bronzul cu piatra, bronzul fiind purtătorul, vectorul progresului în modul de viață și stilul comunităților umane, iar piatra fiind reminiscența trecutului. Vorbim în Italia de o multitudine de civilizații halcolitice reprezentate de sate, adică de sate, este un termen arheologic preluat din comunitatea rurală tradițională. Mai degrabă vorbim de colectivități, de asocieri, de colibe, formând o locuire de tip primitiv-rural, locuire care îi se dă arheologic numele de sat. Spre deosebire însă de termenul etnografic, în arheologie, satul poate fi și asocierea de morminte, adică necropola, respectiv cimitirul care îi adăpostește pe cei dispăruți în pământ. Prin urmare, din nordul până în sudul peninsulei italice au fost dezgropate de-a lungul, mai ales al primei jumătăți a mileniului al III-lea, 3000-2500, cu prelungire însă și după 2500, după jumătatea mileniului al III, au fost dezgropate sute, chiar mii de colibe și morminte. Unele în pământ, deci subterane, altele rupestre, de la rupes, rupis, care înseamnă peșteră. Stâncă, peșteră, de aici. Aceste pseudo-sate, aceste așezări grupate pe principiul interesului comun și al relațiilor de înrudire, au furnizat un material abundent de tip halcolitic. Aș prefera să notați, apropo de notare, redarea adjectivului grecesc, care se transliterează așa. Să redați în română prin CH. Și respectiv ce? Halcolitic. Și să nu scriem doar cu H. Deci H, chiar așa, Golgolux, nu ne trimite corect la etimologie. Acest material cu caracter, spuneam, tipic halcolitic, a constituit sau a constat din utilizarea s-a constituit din sau a constat în utilizarea pe scară largă a pietrei șlefuite și a uneltelor preponderente de aramă, dar aflate într-o formă încă rudimentară din punct de vedere tehnologic. Remarcăm, mai ales pentru a doua jumătate a celui de-al treilea milenar, sau a mileniului al treilea, deci pentru perioada 2500-2000, remarcăm, în mod special, pentru această perioadă, începând cu această perioadă, apariția și dezvoltarea unor legături comerciale pe care acest tip de civilizație, civilizația italică, sau tipul de civilizație italică halcolitică, l-a întreținut cu puncte comerciale importante din Occident, respectiv din zona iberică, dar și din Orient. Prin urmare, încă de la mijlocul mileniului al III-lea, civilizațiile pre-indo-europene, și vă rog să notați acest termen cu o abreviere aparte, pre, care arată înainte, și ie, care marchează întotdeauna, sau notează, mai bine spus, întotdeauna, conceptul de indo-europenitate, limbă indo-europeană, populații indo-europene. Așadar, acel ansamblu uriaș de civilizație, de origine comună, care poate fi constatată ca apărând în istorie la sfârșitul mileniului al III-lea și începutul mileniului al II-lea, în jurul anului 2000, din acești strămoși indo-europeni, trăgându-se toate marile populații indo-europene ulterioare, romanii, grecii, diferite populații din Italia și o întreagă paletă de alte populații indo-europene înrudite ca limbă și ca origine. Prin urmare, în acest moment, adică mileniul al III-lea, practic, în întregime, și respectiv jumătatea lui în al doilea, vorbim de populații și civilizații italice pre-indo-europene, adică anterioare migrații indo-europene, anterioare apariției și răspândirii pe două continente, din India până în marginile vestice ale Europei, a unei uriașe mase de populație războinică și migratoare, numită cu termen generic indo-europeană, populație din care se trag reflect grecii, romanii, alți locuitori italici, alți locuitori indo-europene ai Italiei, hitiții, vechi armeni, toharieni, daci, traci, vechi indieni, vechi perși, toți au aceeași origine. De aceea filologia indo-europeană este o parte distinctă, dezvoltată din zona filologiei clasice, dar cu vedere pe parte preistorică, pe parte chiar pre-latină și pre-grecească. Dar numai filologii clasici au fost stăpâni, pentru că numai ei au cunoștințe de limbi indo-europene. Bun. În concluzie, Italia și Sicilia, asta reține și acest lucru, dovadă încă o dată că Sicilia a aparținut cândva geografic unei singure comunități continentale, peninsulare, adică Sicilia a fost și ea parte din peninsulă, dar s-a desprins ca urmare a unor mișcări tectonice mai mult ca Sicilia. Italia și Sicilia, așadar, au întreținut, începând cel mai probabil cu jumătatea mileniului al treilea, legături de civilizație extrem de importante cu ceea ce s-a numit lumea egeană, adică lumea mediteraneană central-estică. Apariția în Italia a popoarelor vorbind limbii europene se situează în cursul perioadei următoare. A epocii bronzului propriu-zis. Adică după anul 2000. Dintr-o zonă rămasă încă necunoscută cu certitudine, așa numită patrie comună primitivă a indo-europenilor, situată după îndelungate discuții în zona caspică, se pare, a teritoriului indo-european. Așadar, din această patrie comună între ghilimele a indo-europenilor, valuri de migratori indo-europeni, vorbitori ai unei limbi comune la acea dată, așadar în preajma anului 2000, au coborât în timp, în etape și în direcții diferite și unii năvălitori indo-europeni au ajuns în Italia. Alții în Grecia și acolo în valuri, de unde cele trei mari valuri de populații indo-europene, triburi de populații indo-europene grecești, și mai departe spre Occidentul Europei și mai departe. Două au fost în Italia valurile principale de migratori. În unele surse mai întâlnit și astăzi termenul de invadatori, invadatori europeni, indo-europeni. De ce? Pentru că, în mod firesc, ei au găsit acolo unde au ajuns, în Italia, de exemplu, populația anterioară. Evident. Și oriunde au fost, au găsit populația anterioară. Aceste populații anterioare se numeau pre-indo-europeni. Și de aici, ideea că ei au invadat ținuturile respective. Și așa a și fost. Numai că să ne gândim că invadă înseamnă a merge spre. Deci ei au mers în anumite ținuturi situate pe o hartă uriașă, care cuprinde Europa de astăzi, Asia, și ajunge până în India, Asia Mică, și ajunge până în India. E bine, două au fost valurile de populații întropene care au răspândit în peninsulă, mai întâi civilizația bronzului, apoi civilizația fierului. Așadar, vorbim de două valuri distincte, inclusiv din punct de vedere cronologic. Purtătorii civilizației indo-europene a bronzului au pătruns primii în Italia, apoi, în jurul mileniului, în jurul anului 1000, la începutul mileniului I, alte valuri de populații indo-europene, purtătoare ale noului metal, mult mai util decât, deși nu la fel de prețios ca bronzul, ci anume fierul, pătrunde în Italia și în felul acesta fac trecerea la o nouă fază de civilizație. Să ne oprim.